Улетку Дзвіна заўсёды прываблівала мноства гараджанаў. Улюбёным месцам купання быў пляж насупраць вусця Палаты. Вечарамі пляж быў поўны мужчыны падлеткаў. Жанчыны выпраўляліся найчасцей на Палату. Усе купаліся галяком. Увесну шмат хто з палачанаў хадзіў па чаромху на чорную рэчку. Так называлася рукаво Дзвіны, якое аддзялялася насупраць Багаяўленскага манастыра і зноў злучалася з Дзвіною каля мястэчка Кімань. Чорная рэчка ўтварала вялікі востраў. Моладзь любіла хадзіць на шпацыр у лес за спасай Фрасініўскім манастыром. Верхні замак улетку, асабліва ў травні, калі ў Сафійскім саборы штодня о 6 гадзіне раніцы чыталіся акафісты перад шанаваным абразом Божая Маці, таксама запаўняўся народам. Людзі доўга стаялі над стромай, назіралі за плытамі, слухалі песні асначоў і іх ігру на гармоніку. Вольнапажарнае таварыства, якое мела ўласны духавы аркестр, часта ў летнія месяцы наладжвала гулянні ў гарадскім садзе. Сад знаходзіўся побач з вакзалам. Ён займаў досыць значную прастору з вялікімі прысадамі. У садзе была ракавіна для аркестру, адкрытая сцэна для канцэртаў і спектакляў. Заўсёды шматлюдна было ў буфеце. У апошнія дзесяцігоддзі некаторыя крамы, а найперш гадзіннікавыя майстэрні, мелі ровары, якія ахвотна выдавалі на пракат за 15 капеек на гадзіну. Паблізу рыначнага пляцу, у доме ў купца Лебедзева, была гарбатня таварыства цвярозасці. Там сама выдзеленыя былі два пакоі, адзін пад бібліятэку, другі пад чытальню. У нядзельныя вечары, калі гарбатня зачынялася, у залі часам наладжваліся чытанні з карцінамі з дапамогаю чароўнага ліхтара. Свайго тэатру горад не меў. Спектаклі ставілі аматары сцэнічнага мастацтва. Некалькі разоў прыязджалі папулярныя тады хоры славянскага, архангельскага. Аднойчы ў Полацку выступала камісаржэўская. Спектаклі давалі ў зале благароднага сабрання, так называўся клуб, у якім аб'ядноўваліся пераважна чыноўнікі і афіцэры. Частымі гасцямі бывалі і павятовыя памешчыкі. У клубе гулялі ў більярд і ў карты. Драўляны будынак благароднага сабрання стаяў у садзе на тым месцы, дзе цяпер пабудаваны дом афіцэраў. Побач, на пустцы, спыняўся заезджы вандроўны цырк. Пасля задушэння рэвалюцыі 1905 году сярод моладзі запанавалі ўпадніцкія настроі. Зачытваліся вершамі Надсона, чыталі Саніна, размаўлялі пра нашумелую кнігу «Пол і характер». Аднак адарвемся ад крыху настальгічных успамінаў колішняга кадэта і зноў паспрабуем уявіць сябе на полацкіх вуліцах і пляцах у траўні 1910-га. Агледзеўшы помнік падзеям 1812 году, Мікалаеўскі сабор і класічныя будынкі корпуснага пляцу, вы прысядзеце на лавачку ў засені старых ліпаў. Кінеце вока на густоўныя газавыя ліхтары, першая электрастанцыя дасць ток яшчэ праз 2 гады, і зноў дастанеце з кішэні гарадскі даведнік. Адрасы 7 булачных і пекарняў. Усе на Віцебскай, галоўнай гандлёвай вуліцы гораду. Пералік навучальных установаў. Іх у Полацку 21. Апрача ўжо знаёмых вам, гэта 6-класныя і 4-класныя гарадскія вучэльні, жаночая епархіяльная вучэльня пры Спасай Фрасініўскім манастыры, начальніца манахіня Ніна, прыватная 6-класная рэальная, мужчынская прыходская і яшчэ адна жаночая, 2 агульнаадукацыйныя класы і 3 рукадзельнай, пачатковая вучэльня пры настаўніцкай семінарыі. Потым ідуць 6 царкоўна-прыходскіх школ, пачатковая яўрэйская і талмуд Тора. Неўзабаве адчыніцца гарадская і чыгуначная гімназіі. Кароткі спіс бальніц. Земская на Верхнім замку і яўрэйская на Невельскай. Галоўны гарадскі лекар Ольденбург жыве ў гранд-гатэлі, павятовы Гнядоўскі ва ўласным доме на Ніжняпакроўскай. Прозвішчы і адрасы 4 лекараў, у тым ліку 2 дактароў медыцыны Мансветава і Арлова, 2 фельчараў і 2 ветэрынараў, што маюць прыватную практыку. Выклік доктара да хаты каштуе ад 1 до 5 рублёў плюс плата за рамізніка. Дабрачынныя установы. Царкоўнае брацтва ў гонар святого Мікалая і найпадобнейшай Ефрасінні. Яно ўтрымлівае жаночую багадзельню і сірочай прытулак. Яўрэйскае таварыства дапамогі бедным і таварыства без назвы, на чале якога спадарыня Ярдан. У спісе галоўных крамаў вы ўбачыце магазін жалезнай таргоўлі на гандлёвым пляцы. Гаспадар яго – наш знаёмы купец Шпакаў, той, што задарма згодны быць гарадскім галавой. Даведнік падкажа і адрасы шасці полацкіх кнігарняў, куды вы неадменна збіраецеся завітаць. Па дарозе вам захочацца зрабіць на памяць здымак у адной з трох полацкіх фатаграфій, дзе чакаюць кліентаў спадары Берман, Шыф і Бернштейн. Усе кнігарні невялікія, затое прыватныя, і вас тут сустрэнуць як дарагога госця. Вы ў Полацку ўпершыню? Вам абавязкова трэба пуцеводзіцель. Ужо набылі? Тады раім вось гэту кніжку «Мінувшая настаящая Полацка». Вы ведаеце, аўтар палачанін, педагог-мовазнавец з настаўніцкай семінарыі. Піша проста, але ад душы. Вы наўздагад разгорніце сціплую кніжачку. Суровы ўпрёк несецца к вам з высот верхняго замка ад храма Святой Софіі Премудрасці Божай. Печальныя, безглавленыя стихіі, почти оставленыя полузабытыя, службы в нём совершаюцца только в течение одного мая месяца. Этот храм, дорогое сокровище и сердце древнего Полоцка, теперь с находящимися вокруг него развалинами когда-то красивого и величественного здания, вызывает краску стыда и чувство горькой обиды. Вы зразумееце, што аўтар гэтых словаў, Мікалай Іванавіч Зорін, палачанін не толькі паводле месца жыхарства, і дастанеце партманетку з грашыма. На дадатак вам прапануюць наборы паштовак з краявідамі гораду, а можа, нават прачытаюць пра іх маленькую лекцыю. Вы даведаецеся, што першыя полацкія паштоўкі на самым пачатку 20-го стагоддзя выдалі Гёлер з Дрэздана і Гофеншэфер з Полацку. Што іх пачынае выпускаць вядомае кніжнае прадпрыемства Суворына, але невядома яшчэ, ці ўдасца ў Маскве дасягнуць выдатнай якасці паштовых картак, за якія горад удзячны нямецкім выдаўцам Краускопфу з Кёнігсбергу і Штыкі з Берліну. Колькі добрых словаў будзе сказана пра новыя паштоўкі мясцовых выдаўцоў Ліфшыца, Гофеншэфера і Рафайловіча. Пагатоў у кнігарні другога з іх, самай вялікай у горадзе, вы і знаходзіцеся. За царскім часам выйшла 2,5 сотні паштовых картак пра Полацк. Дарэчы, за савецкім разоў у 10 меней. Цяпер вы будзеце мець багаты выбар. Вось чорна-белыя паштоўкі, вось прафесійна расфарбаваныя каляровыя. На гэтых архітэктурныя выдатнасці, а на гэтых проста эпізоды гарадскога жыцця. Людзі на вуліцах, рынак, зімовая дзвіна з санямі на ёй. А тут цікавыя карткі з Сафійскім саборам, кадэцкім корпусам і непрэтэнцыёзнымі вершаванымі радкамі. У двіны і палаты стаіт Полацк горад. Пасіці яго і ты, сразу станеш молад. Вашу ўвагу звернуць таксама на стос нерэгулярнай газеты «Полацкі лісток». Некраз у сённяшнім нумары доктар медыцыны Мансветаў піша пра дзіва, учыненае мощамі святой Ефрасінні з невылечна хворою манашкай. Паміж расійскіх кніг і падручнікаў вы заўважыце, колькі кніжак першай легальнай беларускай выдавецкай суполкі «Загляне сонца і ў наша ваконца». Цётчына першае чытанне для дзетак беларусаў, беларускі элементар Каруся Каганца, Дунін Марцінкевіч, Купала. А можа трапіцца на вока і выдадзены ў Вільні першы нумар беларускага календара нашай Нівы. І ў ім вы прачытаеце рэкламу самой газеты «Люстра душы, думак і патрэб Беларусі». Такі календар на 1912 год паведамляе, што галоўны кірмаш у Полацку адбываецца на дзень святой Ефрасінні. Адмысловая беларуская кнігарня адчыніцца ў аднапавярховым цагляным доме Бакаева на Спасаўскай толькі праз 5 гадоў. Загадчыцаю будзе паэтка Канстанцыя Буйла. Памятаеце? Люблю наш край, старонку гэту. А першую кніжку «Курганная кветка» аформіць у стылі мадэрн геніальны беларускі мастак родам з Дзісеншчыны Дзязэп Драздовіч, што як ніхто глыбока адчуваў наш нацыянальны космас. Улетку 1916-го у спадарні Канстанцыі з'явяцца нядрэнныя памагатыя. Янка Купала, які да восені наступнага году будзе служыць у Полацку ў вайсковым дарожна-будаўнічым атрадзе, і яго жонка Владіслава. Памяць полацкага краязнаўца Івана Дэніса захавае ўспамін пра яскравы Купалаў выступ перад настаўнікамі ў жаночай гімназіі. Паводле ўспамінаў спадарыні Канстанцыі паэт атабарыўся за горадам каля паўстанку Баравуха ў невялікім драўляным дамку, што стаяў у садовым зацішку.